Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja przyjmuje kolejne artykuły prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprawki opozycji są odrzucane. Będzie postępowanie prokuratury w sprawie dwóch warszawskich dziennikarzy oskarżanych o molestowanie seksualne i mobbing. W tym serwisie Trójki powiemy też o planach utworzenia jednej klasy mundurowej na poziomie szkoły średniej w każdym powiecie. W Sejmie już 12 godzinę obraduje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kilka godzin temu przyjęła w całości z poprawkami PiS-u projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Teraz rozpatruje ustawę o Sądzie Najwyższym. Na miejscu jest Karol Surówka. Czy wiadomo, dlaczego posłowie podjęli decyzję o kontynuowaniu prac? Padł tutaj argument, że na reformę sądownictwa Polacy czekają bardzo długo. Poseł Marek Ast z PiS dodał, że prace postępują względnie szybko. No skoro udało się dzisiaj przeprocedować projekt ustawy o KRS-ie, no możemy pracować dalej. Przedstawiciele Biura Legislacyjnego przyznali, że dostali na tyle późno tekst poprawek PiS i opozycji, że nie zdążyli się z nimi w pełni zapoznać. Dlatego o przerwanie prac do jutra wnioskowała opozycja, między innymi Janusz Stanocki. Jest godzina 22. Mamy ze sobą 11, panie przewodniczący, godzin pracy i jak widać poprawki nie dotarły jeszcze do Biura Legislacyjnego, nie mogli się zapoznać. Ten wniosek został odrzucony. Odrzucone zostały też wnioski opozycji o odroczenie obrad do stycznia, zaproszenie do współpracy ekspertów czy o powołanie Komisji Nadzwyczajnej. Opozycja argumentowała, że część zapisów projektu ustawy jest niekonstytucyjnych. Posłowie PiS zarzucili tymczasem opozycji, że blokują ważne zmiany i, tu cytat, powtarzają w kółko te same argumenty. Nie wiadomo jeszcze, czy dziś zakończą się prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Jak wychodziłem z sali, posłowie dyskutowali nad 7 z ponad 130 artykułów. To był Karol Surówka. Dziękujemy za te relacje. Warszawska Prokuratura Okręgowa zbada, czy dotychczasowy szef portalu Wyborcza.pl Michał Wybieralski oraz publicysta Jakub Dymek, który współpracował z Krytyką Polityczną, dopuścili się molestowania seksualnego i mobbingu. Wczoraj na stronie Codziennika Feministycznego pojawił się artykuł, w którym oskarżyło ich o to 8 kobiet. W związku z informacjami, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, prokuratura przeprowadziła z urzędu postępowania przygotowawcze, poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Jak dodała, śledczy przeprowadzą teraz postępowanie w kierunku przestępstw przeciwko wolności seksualnej dotyczących mobbingu oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Po wczorajszej publikacji Michał Wybieralski i Jakub Dymek zostali zawieszeni przez swoje redakcje. Utworzenie jednej klasy mundurowej na poziomie szkoły średniej w każdym powiecie i ujednolicenie w tych klasach nauczania. Takie plany ma resort obrony narodowej i zamierza je zrealizować do września 2019 roku. Mówił o tym wiceszef resortu Michał Dworczyk podczas 8. Ogólnopolskiego Forum Szkół Edukacja Obronna Młodzieży zorganizowanego w Nowym Glinniku pod Tomaszowem Mazowieckim. W forum biorą udział m.in. przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w pilotażowym programie certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Pilotaż, który działa od początku tego roku szkolnego, na razie skupia 57 klas. Od września przyszłego roku ma być ich już o 150 więcej. Chcemy wychowywać świadomych obywateli, z których część zostanie żołnierzami zawodowymi, część będzie służyła w Wojskach Obrony Terytorialnej, część pójdzie być może na wyższe uczelnie wojskowe, część, wybierając inną drogę zawodową, będzie miała podstawowe wyszkolenie wojskowe. Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk dodał, że resort, przekazując środki finansowe i rzeczowe, będzie oczekiwał od placówek szkolnych określonego poziomu szkolenia i wychowania. To, co proponujemy, to jest połączenie szkolenia wojskowego z programem wychowawczym. Docelowo w każdym powiecie ma działać jedna taka klasa mundurowa, która jako partnera do współpracy będzie miała na swoim terenie Kompanię Wojsk Obrony Terytorialnej. Monika Gosławska, Radio Łódź. Na koniec jeszcze apel służb. Zaledwie 1% samochodów poruszających się po polskich drogach ma prawidłowo ustawione światła mijania. Zapominamy, że powinniśmy je kontrolować częściej niż tylko raz do roku w czasie obowiązkowego badania technicznego. Wystarczy nawet, że mamy brudne klosze lamp i już możemy oślepiać innych kierowców. To jest makabra. Oślepiają. Po zmierzchu to na pewno powodują dodatkowy stres u prowadzącego jadącego sprzeciwka. Bardzo dużo jest pojazdów, które oślepiają. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Instytut Transportu Samochodowego kilka lat temu przeprowadził badania. Okazuje się, że tylko 1% pojazdów miało właściwie ustawione oświetlenie. Wygląda nieciekawie. Zdarzają się sytuacje od brudnych reflektorów czy lamp. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. A po takie już usterki bardzo niepożądane, czyli kiedy ktoś jeździ z jednym włączonym światłem, czyli jedno jest w ogóle niesprawne. Szczególnie ważne jest utrzymywanie w czystości lampy wyposażonych w nowoczesne żarówki, a także odpowiednie wyregulowanie ustawienia świateł w zależności od liczby osób w samochodzie. To był serwis Trójki. Czas na sport i Filip Jastrzębski. Piłkarze Legii Warszawa i Górnika Zabrze są już w półfinale Pucharu Polski. Legia przegrywała do przerwy z Bytowią 0-1 po golu Janusza Surdykowskiego, ale w drugiej połowie rozstrzelali się Hildeberto i Sebastian Szymański. Obaj zdobyli po dwie bramki. Na otarcie łez dla gości trafił jeszcze Sebastian Kamiński i Legia wygrała 4-2. Górnik przepieczętował awans, pokonując Chojniczankę 3-0 po golach Rafała Kurzawy, Łukasza Wolsztyńskiego i Szymona Żurkowskiego. Z kolejnego solidnego meczu w wykonaniu swoich podopiecznych zadowolony jest trener Marcin Brosz. Patrząc na to, co się wydarzyło, na ilość bramek, ale również na sytuacje jeszcze, jakie mieliśmy, chociaż też nie uchowaliśmy się, bo w paru sytuacjach zespół Chojnic wypracował sobie dobre sytuacje, ale bardzo dobrze sprawowała się nasza linia obrony. Natomiast patrząc na ilość też sytuacji, jakie jeszcze stworzyliśmy z przodu, to na pewno cieszymy się, że jesteśmy w półfinale, ale teraz już musimy myśleć o najbliższym meczu. Jutro będziemy już znali komplet półfinalistów. Arka Gdynia zagra z Chrobrym Głogów, a Korona Kielce podejmie Zagłębie Lubin, które po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Mariusz Lewandowski. Pucharowe rozgrywki także we Włoszech. Znów popis dał Dawid Kownacki, który w meczu Sampdorii z Pescarą już w drugiej minucie strzelił gola, a 7 minut później zaliczył asystę. W drugiej połowie dołożył jeszcze jedną bramkę i Sampdoria wygrała 4-1. W Anglii 14. kolejka Premier League nie idzie ostatnio piłkarzom Tottenhamu, którzy tym razem przegrali na wyjeździe z Leicester 1-2. 3 punkty zdobył Manchester United, który pokonał Watford 4-2. Szansę dostał Grzegorz Krychowiak, który pojawił się na boisku w 84. minucie, a jego West Bromwich Albion zremisował z Newcastle 2-2. Tyle o piłce nożnej, bo piłkę też się rzuca, a dziś często rzucali szczypiorniści Vive Kielce. Mistrz Polski pokonał w Gdyni outsidera naszej ligi spójnie 46-27. Kielczanie nie dali Beniaminkowi żadnych szans, ale podeszli do meczu bardzo poważnie, o czym zapewnia ich trener Tałant Dujczebajew. Naprawdę, my mieliśmy szacunek do nich i ja myślę, że od początku graliśmy bardzo skoncentrowany i doświadczenie, które oni doznają, ten młody chłopaki, jest bardzo pozytywne i życzę im wszystkiego najlepszego w przyszłości. Tymczasem piłkarki ręczne Piotrkowi Piotrków Trybunalski sprawdziły reprezentację Kamerunu przed Mistrzostwami Świata w Niemczech. Spotkanie było bardzo zacięte, a jego losy rozstrzygnęły się dopiero w rzutach karnych, a w nich lepsze były szczypiornistki z Piotrkowa. Znacznie lepiej od Kamerunu w próbie generalnej przed Mundialem poradziła sobie reprezentacja Polski, która w weekend w Rumunii wygrała 3 mecze towarzyskie i z dużymi nadziejami przystąpi do Mistrzostw Świata, a te startują już w piątek. Tyle sportu w Trójce, jutro pierwszy serwis tuż po 7:00. W dzień dużo chmur prawie w całym kraju, zachmurzenie umiarkowane jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 1-2 stopni na wschodzie do 4-6 stopni na południowym zachodzie oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Już prawie 9 minut po godzinie 23. Elżbieta Korczyńska. Dobry wieczór. Czas niezwykły. Zapraszam na spotkanie z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, Pomoc Maltańska. Opowiemy o ciekawych projektach fundacji dotyczących aktywizacji zawodowej, ale też o przygotowaniach do opłatka maltańskiego, wyjątkowego przedsięwzięcia, do którego Państwo także mogą w pewien sposób się przyłączyć. W cyklu Na wyciągnięcie ręki z kolei podpowiemy, jak zorganizować podwórkową gwiazdkę, gdzie szukać pomocy i jak namówić sąsiadów do współpracy. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę, zostańcie Państwo z nami. studiu jest już gość Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, dyrektor Biura Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie. Pomoc Maltańska, witam serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór Państwu. Pomówmy o prezentach, jeśli można to tak nazwać, które Państwo na co dzień sprawiają swoim podopiecznym, zanim porozmawiamy o opłatku maltańskim, który już zapowiadałam. Te prezenty są właściwie bezcenne, bo to przede wszystkim jest czas, który Państwo poświęcają i pomoc w znalezieniu zatrudnienia, ale też i chyba swojego miejsca na ziemi. Jakie projekty Fundacja prowadzi w tej chwili? Prowadzimy projekty, to się tak nazywa bardzo projektowo, aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi tak naprawdę o to, żeby osoba z niepełnosprawnością, która się do nas zgłosi, mogła wejść na rynek pracy, mogła znaleźć pracę, najlepiej taką wymarzoną, zgodną ze swoim wykształceniem i marzeniami. Czasami najpierw zaczynając od jakiejś łatwiejszej, bardziej dostosowanej do jej możliwości. Droga do tej pracy czasami jest krótka, czasami jest dłuższa poprzez jakby różne poprzedzające ją formy wsparcia, które te projekty oferują. A do kogo dokładnie są skierowane te projekty? Kto może skorzystać z takiego wsparcia? To są projekty dla osób z niepełnosprawnościami, właściwie z każdym rodzajem niepełnosprawności, w każdym stopniu niepełnosprawności, zarówno z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym, jak i lekkim. Jeśli chodzi o rodzaje niepełnosprawności, to są niepełnosprawności wzroku, słuchu, ruchowe. Też bardzo dużo osób, to jest jakiś taki, bym powiedziała, znak czasów, jest z problemami psychicznymi. To są niepełnosprawności wynikające z kłopotów neurologicznych, onkologicznych. Właściwie przyjmujemy każdego, może tylko poza niepełnosprawnością intelektualną i tak zwanymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, bo to jest jakby zupełnie inna ścieżka, inni specjaliści i trochę no też inny rynek pracy. To jakby... Czyli każdy może zastukać, nawet osoba z taką złożoną niepełnosprawnością, mamy, bardzo znaczną. Mamy osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności. Mało tego, mamy wymagania projektowe, które nakładają na nas przyjmowanie przynajmniej 1/4 takich osób w stosunku do wszystkich uczestników projektu. Także nie boimy się absolutnie takich trudnych klientów. Czy udaje się takim osobom pomóc w znalezieniu pracy? Tak, jak najbardziej tak. Jeśli bym miała nas chwalić liczbowo, to bym powiedziała, że w ciągu ostatnich, no już nie wiem, 8-9 lat pomogliśmy w sumie, objęliśmy projektami ponad 3,5 tysiąca osób, z czego 700 osób znalazło zatrudnienie. To wspaniały Także wynik. To jest bardzo, bardzo dobry wskaźnik. Taki wynik w momencie, kiedy wiele osób super sprawnych ma też problem ze znalezieniem zatrudnienia. Państwu się udaje, jak państwo to robią? Znaczy, nie jest łatwo, bo rynek pracy nie jest łatwy. Wszystko jedno, czy w dużym mieście, czy na prowincji. A osoby z niepełnosprawnościami mają jakby jeszcze dodatkowe trudności wynikające z ich ograniczeń zdrowotnych, z ich funkcjonowania. Natomiast to jest... Czasami, dlatego powiedziałam, że ta droga do pracy czasami jest długa i wymaga jakby poprzedzenia jej różnymi innymi działaniami i to jest naprawdę olbrzymi wysiłek przede wszystkim tych osób, a po drugie również no, duża pomoc naszych specjalistów. Proponuję krótką wizytę w siedzibie fundacji. Czas niezwykły. Powiększenie. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Pomoc Maltańska, zajmuje się między innymi doradztwem zawodowym. Jedną z placówek organizacji, do której codziennie przychodzi wiele osób, odwiedził nasz reporter Kuba Witkowski. Dzień dobry, Magdalena Sobolewska, jestem doradcą zawodowym. Pani Małgorzata jest do mnie umówiona, tak? Zapraszam. Zapraszam Pani Małgorzatę, usiądziemy sobie. Bardzo często trafiają do nas osoby, które przejawiają bariery takie psychologiczne w temacie podjęcia pracy. Karolina Rybińska, psycholog i doradca zawodowy. Często te bariery dotyczą braku pewności siebie, braku wiary w siebie. Są to bariery psychologiczne w kontakcie z innym człowiekiem. A z jakimi niepełnosprawnościami niepełnosprawnościami są to osoby? Są to różne typy niepełnosprawności. Magdalena Sobolewska, doradca zawodowy. Są to osoby głównie poruszające się na wózku, mające problemy właśnie w takim samodzielnym poruszaniu się. Rozumiem, że jest pani osobą niepełnosprawną. Tak, jestem osobą niepełnosprawną. Od urodzenia mam porażenie mózgowe prawostronne. Pani aplikuje na stanowisko grafika komputerowego. Czy nie wydaje się pani, że ten życiorys zawodowy troszkę jest taki mało kreatywny? Ze względu na to, że wcześniej nie miałam do czynienia z firmami reklamowymi czy graficznymi, bo pracowałam w innych firmach, chociażby administracyjnej, tak, w innych branżach. Dlatego też te CV jest takie normalne, takie zwykłe. Czasami są to osoby, które mają wyższe wykształcenie, pracowały wiele lat w różnych dziedzinach, księgowe, osoby, które no, mają duże kwalifikacje, tak, zawodowe, ale czasami potrzebują takiego delikatnego wsparcia, czy to w napisaniu dobrego CV, czy takiego wsparcia na przykład jak szukać tej pracy, gdzie. Często są to osoby, które mają kilkunastoletnie doświadczenie w różnych instytucjach, ale na przykład zdarzył się wypadek i na przykład osoby mogą poruszać się na wózku, tak, w tym momencie. I teraz jak tą niepełnosprawność troszkę w taki swój... Swoje życie zawodowe wciągnąć. Może nawet nie wciągnąć w życie zawodowe, ale odkryć sobie pewne mocne strony. Grafiką komputerową interesuje się już od bardzo długiego czasu, już jakieś 6 lat. Pani Małgorzata korzysta z pomocy fundacji. Pomyślałam, że fundacja mogłaby mi pomóc w znalezieniu pracy jako grafik komputerowy. Tej pierwszej pracy, która pomogłaby zdobyć doświadczenie w tym obszarze. Tak, dokładnie. Obserwujemy, że osoby uważają, że nie nadają się do pracy z powodu posiadanej właśnie swojej niepełnosprawności, że są niedostatecznie dobre albo że posiadają jakieś braki, których się nigdy nie da nadrobić. Tak, my wyprowadzamy je z tego błędu, bo uważamy, że wszystkie osoby nadają się do określonych prac. Czy da się w człowieku tak przepracować pewne braki, żeby to, co my nazywamy niepełnosprawnością, stało się w jakimś sensie może nie atutem, ale zostało wykorzystane do tego, żeby przekonać do siebie pracodawcę? Oczywiście. Ja często obserwuję takie przypadki, w których właśnie ta niepełnosprawność, którą osoby przejawiają, powoduje wypracowanie, ekstremalne wypracowanie pewnych umiejętności. Też bardzo często obserwuję, że są w stanie wypracować takie specyficzne cechy charakteru, które są wypracowane za pomocą bardzo ciężkiej, codziennej pracy, którą muszą poświęcić na to, żeby dobrze funkcjonować. Dzięki fundacji mogłam przejść praktyki, które były bardzo potrzebne. Co pani tam robiła? Na przykład logotyp musiałam stworzyć, reklamę dla klientki z nadmorza. I co? Ta praktyka w jakiś sposób otworzyła pani oczy na tę profesję? Mam jeszcze te pewne braki. Nauczyłam się wiele na praktykach, ale po praktykach wiedziałam, że jeszcze potrzebuję szkolenia. Pomagamy przełamać pewne takie bariery, tak, w zatrudnianiu. Często są to firmy, które tutaj do nas się zgłaszają, nie mają doświadczenia w zakresie takiego zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, ale gdzieś słyszały, że właśnie można uzyskać wiele korzyści z ich zatrudnienia. Także to są też takie krótkie szkolenia dla pracodawców, jak zatrudniać, gdzie się zgłosić, jak wprowadzić taką osobę niepełnosprawną do swojego zespołu, jak ułatwić jej, prawda, takie funkcjonowanie gdzieś na co dzień w zespole, który jest już zgrany. Jak jest teraz? Na jakim pani jest etapie? Zaczęłam staż w firmie reklamowej, która właśnie zajmuje się kampaniami reklamowymi, a także drukuje druki typu ulotki lub kalendarze. Jak długo to potrwa? Staż potrwa 3 miesiące. I co? Ma pani nadzieję, że to się nie skończy tylko na stażu? No mam nadzieję, że to nie skończy się tylko na stażu. Mam taką cichą nadzieję. W warszawskiej placówce Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska był Kuba Witkowski. Przychodzi do państwa osoba ze złożoną niepełnosprawnością, bez pracy, ale też i bez pomysłu na życie. Od czego państwo zaczynają? Jaki jest ten pierwszy krok? Zaczynamy od rozmowy. Zaczynamy od rozmowy i od poznania tej osoby. Od dowiedzenia się o niej jak najwięcej na temat jej wykształcenia, doświadczenia, również niepełnosprawności, przynajmniej w takim kontekście, który ma znaczenie dla podjęcia aktywizacji zawodowej. Bo przychodzą osoby różne. Przychodzą takie osoby, które mają doświadczenie, mają CV, potrzebują, my to nazywamy taką krótką piłką, potrzebują dobrego pośrednictwa pracy, kilku ofert, pójścia na rozmowę kwalifikacyjną, świetnie sobie radzą. A są takie osoby, które po tej pierwszej rozmowie, my się potem spotyka się zespół i się zastanawiamy, w jakim kierunku z tą osobą pójść. I przyznajemy to, co się tak projektowo nazywa formami wsparcia. Przyznajemy formy wsparcia. Są osoby, które myślą, że pójdą do pracy, do tej pracy jest dosyć daleka droga i zaczynamy od indywidualnej pracy z doradcą zawodowym, z psychologiem, z trenerem pracy. Potem zastanawiamy się nad innymi już czy szkoleniami, czy stażami, takimi bardziej, bym powiedziała, wymagającymi formami. Także po pierwszej rozmowie, po poznaniu osoby, czasami to jest jedna, czasami dwie rozmowy, po obejrzeniu CV, po dowiedzeniu się jak najwięcej, zespół się zastanawia nad ścieżką takiej osoby. My to nazywamy indywidualnym planem działania. Każda osoba, która do nas przychodzi, po tych pierwszych spotkaniach ma wypracowany taki, no nazwijmy to dokument, bo jest to też takie zobowiązanie. Z jednej strony nasz pomysł na tą osobę, z drugiej strony zobowiązanie, czy też jakby zgoda tej osoby na to, żeby pójść jakąś ścieżką, pójść w jakimś kierunku i jakby ileś pracy, ileś działań wykonać, zanim dojdzie do zatrudnienia. Czy często się zdarza, że trafiają do Państwa osoby, które właściwie szukały w różnych miejscach i nie miały tego szczęścia, osoby długo bezrobotne, osoby, które właściwie już nie mają żadnej nadziei na to, że zdobędą zatrudnienie, ale ktoś polecił im fundację i myślą sobie, a spróbujemy, ale tak naprawdę nie wierzą, że to się uda. Oczywiście, zdarza się. To jest to, co powiedziała przed chwilą nasza psycholog, co powiedziała Karolina, że są osoby, dla których ich niepełnosprawność po iluś tam też odbytych rozmowach, co się każdemu z nas zdarza, prawda, że odpadamy na rozmowach kwalifikacyjnych. Osoba niepełnosprawna przyjmuje to jakby jeszcze bardziej do siebie. I już jej się wydaje, że no, że się nie nadaje, że nie da rady i że właściwie to główna przyczyna leży w niepełnosprawności. Są też osoby, które obiektywnie rzecz biorąc, my musimy urealnić, dlatego że one rzeczywiście nie mogą znaleźć pracy, dlatego że szukają pracy w złym kierunku. Albo jednak ich poziom, nie wiem, wykształcenia czy doświadczenia nie pozwala im na znalezienie takiej pracy, którą sobie wymarzyły czy wymyśliły. I to też jest nasze zadanie. Czasami dosyć nieprzyjemne, czasami to są bardzo trudne rozmowy, kiedy my mówimy, nie, to nie jest dobry kierunek, bo jeszcze to, bo tu trzeba zmienić, bo to nie jest na wystarczającym poziomie i rzeczywiście żaden pracodawca cię do pracy nie przyjmie, tak? Spróbujmy w innym kierunku. Takie też zadanie przyjmie. A na ile państwo pomagają w uzupełnianiu tych braków w wykształceniu? Jakie tu państwo mają możliwości? Mamy różne możliwości. Mamy możliwości takiego wsparcia, bym powiedziała, psychologiczno-społecznego, bo to są te indywidualne konsultacje, o których mówiłam. To też są grupowe warsztaty, które aktywizują społecznie, które pozwalają nam poznać, jak dana osoba pracuje w grupie, a uczestnikom projektu no, zadzierzgnąć czasami przyjaźnie, ale po prostu postawić się w sytuacji no, jakichś takich wydarzeń grupowych, zweryfikować się. Mamy też praktyki, mamy staże i mamy szkolenia, to już dla tych osób, które do tego zatrudnienia naprawdę mają niedaleko. Czyli takie bardzo bym powiedziała twarde formy wsparcia. Ja jestem głęboko przekonana, że staż jest najlepszą metodą aktywizacji zawodowej. Że żadne szkolenie, jedno, drugie, trzecie nie da tyle, co porządny staż u pracodawcy, który się zaopiekuje, ale tak zaopiekuje się w taki sposób mądry, który będzie wymagał, który nauczy, bo to pozwala po pierwsze zdobyć doświadczenie, a po drugie też no, nauczyć się tego funkcjonowania w środowisku pracowniczym. I też pracodawcy, tak nam się wydaje, bardziej sobie cenią osobę, która zdobyła doświadczenie, no właśnie, dzięki stażom czy praktykom, niż po prostu poszła na szkolenie, a potem dalej nie mogła znaleźć pracy. A często te staże się kończą zatrudnieniem? stałym? Mało tego. Ja mam, bym powiedziała, takie projektowe problemy, że staże są przerywane po to, żeby pracodawca zatrudnił osobę. Także to też jest dlatego najlepsza metoda aktywizacji zawodowej, że to jest taki moment, kiedy pracodawca naprawdę człowieka poznaje i się do niego przekonuje i wie, czy go chce zatrudnić, czy nie. I po 3-miesięcznym stażu, jeśli tylko pracodawca ma wolę zatrudnienia, to u pracodawców prywatnych po prostu dochodzi do zatrudnienia. U pracodawców z sektora publicznego jest gorzej, tak? No bo tutaj nie ma takich luźnych pieniędzy po prostu na stworzenie etatu. Ale oni wtedy starają się a to o kolejny staż, a to o praktyki, a to o jakieś przedłużenie tej sytuacji, żeby tego człowieka zatrzymać. Więc, a jak się człowiek na stażu nie sprawdził, to po prostu nie. I to jest jakby naprawdę dla obu stron najlepsze działanie. To jeszcze się zapytam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te osoby, które no właśnie mają najmniejsze kwalifikacje. Czy tutaj państwo też mają jakąś propozycję? Przecież są bardzo różne rodzaje prac, które można wykonywać, prawda? Są osoby, które tak jak tutaj słyszeliśmy w rozmowie... Czyli nie podnoszenie kwalifikacji? Nie zawsze. Nie zawsze jest to konieczne i nie zawsze jest to możliwe. No, mamy też takie oferty pracy jak, nie wiem, no proste prace biurowe, ale też sprzątanie, ale też panowie idą do pracy w tak zwanej ochronie. I tutaj czasami jest tak, że żadne szkolenie nie jest potrzebne. Potrzebne są praktyki, czy potrzebny jest staż, bardziej po to, żeby sprawdzić obowiązkowość, nastawienie do pracy, też to, czy w związku z niepełnosprawnością osoba da sobie radę. Natomiast nie są to prace, które wymagają koniecznie jakichś większych kwalifikacji. A czy państwo coś zmienili w tym podejściu do podopiecznych przez te ostatnie lata prowadzenia projektów? Czy coś nowego postanowili wprowadzić? Coś, co jest efektem właśnie państwa doświadczeń? Mamy taką, bym powiedziała, takie nasze projektowe dziecko. Taki dodatek dla takich, bym powiedziała, uczestników aspirujących do najciekawszych zawodów, tak to powiedzmy, albo samymi będącymi osobami takimi, no, chcącymi spróbować czegoś innego. Mam na myśli video CV, czyli taką zupełnie dodatkową formę opowiadania o sobie poza tradycyjnymi dokumentami aplikacyjnymi. I my teraz to wideo CV robimy w bardzo, bym powiedziała, różny sposób. Robimy takie też tradycyjne poniekąd po prostu filmy opowiadające o sobie, też pokazujące w taki, bym powiedziała, dyskretny i elegancki sposób tą niepełnosprawność, czyli właściwie inaczej, pokazujące, że niepełnosprawność nie jest problemem, czyli pokazujące osobę niepełnosprawną tak, jakby ona nie była niepełnosprawna. Ale też mamy takie, bym powiedziała, autorskie już czasami podejścia, bo na przykład wczoraj bodajże koledzy, którzy się tym zajmują, pokazywali mi wideo CV nakręcone w takiej formie starego kina, takiego filmu retro i to był to są też pomysły, które sami uczestnicy wymyślają, tak? Same osoby, które są kręcone, mają pomysły, które my staramy się wcielić w życie. Za chwilę porozmawiamy o opłatku maltańskim. Let your soul. When the doctors fail to heal you, when the medicine's Połączyliśmy się z panem Maksymilianem Bylickim, członkiem zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Halo, halo, słyszy pan nas? Tak, słyszę. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Chcemy teraz porozmawiać o opłatku maltańskim. To wyjątkowe państwa przedsięwzięcie. Jak to wygląda? To jest inicjatywa, która pojawiła się kilkanaście lat temu, najpierw w Krakowie od jednego miasta, żeby zaprosić osoby potrzebujące, często z osób biednych, rodzin z dziećmi, czasem starsze osoby, które w okresie przedświątecznym też potrzebują zauważenia, potrzebują opieki, czasem nie mogą liczyć na to, że we własnym domu będą miały prezenty, no i żeby zaprosić do wspólnego stołu opłatkowego i równocześnie przygotować paczki, którymi będą mogły się dzieci cieszyć, dorośli też. Zawsze to wszystkim sprawia radość. To pierwsze miasto stopniowo zaczęły do niego w kolejnych latach przyłączać się następne i w tej chwili już w 27 miastach takie inicjatywy opłatkowe, właśnie opłatki maltańskie są organizowane. A kto jest takim inicjatorem? Czy tylko tutaj Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, czy też, nie wiem, miejscowa ludność na przykład przychodzi do państwa? Znaczy przychodzi do nas. Oczywiście my robimy to z reguły we współpracy z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, tymi, które mają dobre rozeznanie środowiskowe, wiedzą, kto jest potrzebujący i z reguły umawiamy się w danej dzielnicy czy w danym mieście z takim ośrodkiem, który zaprasza grupę osób, grupę swoich podopiecznych, a naszym zadaniem jest zorganizować miejsce, zorganizować posiłek i przygotować paczki. Oczywiście też są firmy, są różni darczyńcy, którzy nas wspierają, żeby można było to całe przedsięwzięcie zrealizować. To od kiedy trwają już przygotowania? No, przygotowania zaczynają się dobre 2-3 miesiące wcześniej, bo trzeba i znaleźć kogoś, kto przygotuje ten posiłek, czy w formie cateringu, czy restauracji, w każdym razie kogoś, kto na ten dany dzień może przyjąć kilkadziesiąt, sto, czasem sto kilkadziesiąt osób, to nie jest mało. Potem musimy pozyskać sponsorów, wreszcie kupić prezenty i zorganizować całą logistykę, więc tak naprawdę 2-3 miesięcy przygotowań. Co w tych spotkaniach jest wyjątkowego? Co pozostawia po nich takie niezapomniane wrażenia? Myślę, że ważne jest to, że to my usługujemy tym, którzy do nas przychodzą. To nie jest taka sytuacja, że nawet nie, mimo że często jakaś restauracja czy jakiś catering, prawda, profesjonalny, no ktoś musi przygotować ten posiłek, to nie jest tak, że są zamówieni kelnerzy, którzy podają do stołu jak w restauracji. My się staramy tak organizować, że nasi wolontariusze albo maltańskiej służby medycznej, albo związani z dziełami zakonu maltańskiego, posługują tym, którzy do nas przychodzą, a równocześnie jest jakieś śpiewanie kolęd, jest jakiś chór, jest jakieś wspólne wydarzenie, jest wspólna modlitwa, żeby wprowadzić ten nastrój bożonarodzeniowy. I mamy poczucie, że naprawdę te osoby, które być może w swoim otoczeniu nie będą miały szansy na taką prawdziwą gwiazdkę czy prawdziwą Wigilię, to w tym momencie już przeżywają, naprawdę przeżywają to, że tą Wigilię w ten sposób mają zapewnioną. Ja tak się zastanawiam, 27 miast, jaka armia wolontariuszy jest potrzebna, żeby tymi wszystkimi osobami, które przyjdą na to spotkanie, na ten opłatek maltański, się zająć? To prawda, ale to jest siła właśnie w rozproszeniu. Gdyby ktoś chciał centralnie powiedzieć, muszę zaangażować ludzi w 27 miastach, pojechać tam, prawda, i to organizować, to by trzeba było wielkie robić przedsięwzięcie. Natomiast my staramy się znaleźć jedną, dwie osoby. Oczywiście mamy miasta, w których działamy, więc Zakon Maltański swoje dzieła prowadzi w różnych miastach, ale wystarczy jedna czy dwie osoby, które zainicjują to działanie, które zaczną to organizować i znajdują się wtedy ludzie chętni, którzy naprawdę lubią się też włączać, są gotowi się włączać do tej pomocy. Czyli nie mają państwo problemu z pozyskiwaniem wolontariuszy? Nie mamy problemu. To znaczy, to nie jest tak, że tłum stoi chętnych, ale z drugiej strony, jeżeli powiemy, że jest taka potrzeba i zainicjujemy, to przy pewnym staraniu można znaleźć osoby chętne, które chcą dzielić się swoją aktywnością z innymi. A czym dla pracowników i wolontariuszy fundacji jest opłatek maltański? Jakiego typu są to emocje? No, myślę, że to jest po prostu wielka radość i satysfakcja, że widać bardzo konkretnie pomoc, którą komuś można było udzielić. Na to jest właśnie, mówię, ponieważ dzieci, które jednak stanowią dużą część uczestników, bo są to najczęściej rodziny z dziećmi, widzimy radość tych dzieci, widzimy to, że one wychodzą uśmiechnięte i myślę, że to są takie naprawdę przeżycia, które powodują, że cały ten wysiłek przygotowawczy i to zmęczenie, które często też różnym wolontariuszom towarzyszy, jest nagrodzone właśnie tą radością ich podopiecznych. A proszę mi powiedzieć, czy jeszcze te osoby, które chciałyby się przyłączyć do tej akcji, chciałyby na przykład być takimi wolontariuszami, czy jeszcze mogą się zgłaszać, czy to właściwie już na przyszły rok? Powiem tak, to znaczy w tych miastach na stronie Zakonu Maltańskiego jest, na stronie www.zakonmaltański.pl jest podany adres i kontakt, że każdy, kto chciałby taką inicjatywę podjąć, może się przyłączyć. Oczywiście przyznam szczerze, że trzy tygodnie do świąt jest, więc jeżeli ktoś miałby takie możliwości, żeby w innym mieście zorganizować niż te, w których organizujemy, to musiałby wiele rzeczy poskładać naraz. Nie jest to niemożliwe, ale myślę, że jeszcze jest czas, żeby to zrobić. Natomiast w tych miastach, w których organizujemy, można to znaleźć na naszej stronie, na pewno można się też przyłączyć, żeby włączyć się w przygotowania do takiego opłatka. To ostatnie pytanie do pana. Z czego państwo są najbardziej dumni, jeżeli chodzi o ten opłatek maltański? Co taką największą radość sprawia wszystkim przy jego organizacji? Myślę, że to znaczy, ja nie wiem, czy bym powiedział, że jesteśmy dumni, bo my się staramy raczej z pokorą podejść do naszej organizacji tych przedsięwzięć, a nie z wielką dumą, ale na pewno. To myślimy tutaj radość, o satysfakcji. Tak, ale radość nam na pewno sprawia, że właśnie są chętni, że widzimy, jak wiele osób się włącza. I widzimy, że czasem tą iskrę tylko wystarczy dać, żeby inne osoby chciały się w to włączać. Nie przewidywaliśmy na początku, że tyle miast będzie chciało podejmować inicjatywę, a okazało się, że to rośnie z roku na rok. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pani Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, dyrektor Biura Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, Pomoc Maltańska, tutaj się cały czas uśmiechała podczas tej rozmowy. A czym dla pani i pani tutaj pracowników jest ten opłatek? Ja muszę powiedzieć, że ja po raz pierwszy w tym roku jestem tak zwanym koordynatorem lokalnym, czyli odpowiadam za zorganizowanie opłatka maltańskiego w Warszawie. I to jest duży stres i poczucie odpowiedzialności, ale też wielka przygoda. I dokładnie tak jak powiedział pan Maksymilian Bylicki, to jest takie poczucie, że dajemy komuś radość, takie poczucie świątecznej atmosfery, wspólnoty, no jakiegoś takiego uśmiechu przed świętami, a przy okazji też konkretnej pomocy, bo te paczki, o których była mowa, to jest jedna albo dwie potężne torby wyposażenia takiego, że można zrobić święta. Ja się bardzo będę starała, żeby rodziny wielodzietne dostały jakby jeszcze dodatkową paczkę tutaj w Warszawie w związku z liczebnością rodziny. Czyli to nie są skromne prezenty? To nie są skromne prezenty, dlatego tak ważni dla nas są nasi sponsorzy i darczyńcy, bo to są firmy naprawdę dobrych serc, bo tych firm jest bardzo dużo. To wcale nie są jakieś nie zawsze olbrzymie firmy, które dają olbrzymie pieniądze. To są też małe, rodzinne firmy, które dają trochę, albo zamiast pieniędzy na przykład dostajemy, nie wiem, paletę groszku zielonego. I dzięki temu każda rodzina dostaje po puszce albo dwie groszku. Także to jest taka pomoc z jednej strony duchowa, z drugiej strony konkretna, materialna. I no ja mam przed oczami cały czas takie zdjęcie z któregoś, nawet nie wiem, z którego miasta, z jakiegoś poprzedniego roku, takiej małej dziewczynki wtulonej w Świętego Mikołaja. Bo pierwszy raz pewnie widziała Świętego Mikołaja i bo dostała taki super prezent. Więc to są tego rodzaju emocje i to jest takie przedsięwzięcie i takie przeżycie dla wszystkich. Ja rozumiem, że teraz są w fundacji gorące dni. Oj, i bardzo. Nawet słyszałam, że jutro jakiś transport rano ma się pojawić, kolejny. I musi pani wstać o świcie, żeby się nim zająć. No bo to się tak odbywa też, że Warszawa jest takim punktem, bym powiedziała, przeładunkowym. Takie tutaj mamy port cargo. Mniejsze miasta będą od nas odbierać, po prostu od kolejnego sponsora, od kolejnej dobrej firmy dostaniemy dary rzeczowe. W jaki sposób można wesprzeć państwa działania przy organizacji tego przedsięwzięcia? To znaczy tak, mogą się, tak jak już to było powiedziane, zgłaszać wolontariusze. Mogą się też zgłaszać firmy w dalszym ciągu, które by chciały cokolwiek na miarę swoich możliwości, czy dla dzieci, czy właśnie dla dorosłych, czy powiedzmy dla rodzin. Zapraszamy serdecznie. Jest strona ta już wymieniona zakonu, ale też opłatekmaltański.org ma swoją stronę. Ja serdecznie zapraszam do naszego biura, choćby na maila biuro@pomocmaltańska.pl. No, każdy rodzaj pomocy i każde wsparcie bardzo się przydaje. Czy na ten rok, czy proszę przemyśleć sprawę na przyszły rok, bo to jest naprawdę piękna idea. A w których miastach się ten opłatek odbędzie dokładnie? Czy ta lista tam się znajduje na stronie? Lista się znajduje na stronie. To są duże miasta, tak jak Warszawa, Kraków, Katowice, nie wiem, Olsztyn, Toruń, ale też są mniejsze miasta jak Świdnica, jak Działdowo, jak Pszczyna, jak Jaworzno. No tych prawie 30 czy 30 może już nawet miast, bo 27 to na pewno, ale właśnie może jeszcze coś zdążyło dojść, no to nie wiem, czy mamy czas antenowy, żeby wymieniać, ale wszystko jest na stronie. Zapraszamy na stronę w takim razie, a gośćmi Czasu Niezwykłego byli Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, dyrektor Biura Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie, Pomoc Maltańska. Bardzo dziękuję za wizytę. Gościem był też telefonicznie pan Maksymilian Bylicki, członek zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Children playing beside the Christmas. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Podwórkowa gwiazdka organizowana jest w Warszawie od 2010 roku w okresie przedświątecznym. W tym niezwykłym czasie, który sprzyja otwieraniu się na drugiego człowieka. Takie wspólne świętowanie przygotowują warszawskie stowarzyszenia sąsiedzkie. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Oleandrów. Mówi Jan Rybczyński, współtwórca stowarzyszenia. Myśmy spotykali się zawsze w maju na naszym skwerze, skwer Oleandrów. I na tym skwerze organizowaliśmy Dzień Sąsiada, wspólne rzeczy, działania, wydarzenia. I one właściwie dopiero doprowadziły do pomysłu także podwórkowej gwiazdki. Tutaj przed nami leży taki bardzo piękny plakat i takie plakaty Państwo wieszają dookoła na ulicy. Podwórkowa gwiazdka, zaproszenie. Te plakaty, które w tej chwili rozmieszczamy na terenie naszego osiedla, to powstały we współpracy z inicjatywami sąsiedzkimi. To jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnych. Współdziałamy z tą organizacją w ten sposób, że odpowiadamy na ich zaproszenie. Oni nas zasilają różnymi pomysłami. Jako że jest to taka wspólna platforma informatyczna, strona, podam adres www.inicjatywysąsiedzkie.pl bez polskich znaków. I tam są sąsiedzi z różnych rejonów Warszawy, którzy wymieniają się swoimi pomysłami, jak zrobić ciekawe spotkanie, żeby zaprosić skutecznie sąsiadów, bo to jest zawsze największe wyzwanie, i żeby program akurat był na tyle interesujący, żeby przyciągnął właśnie tych sąsiadów. Jak skutecznie zaprosić? To nie ma recepty. Zawsze jest niepewność, można powiedzieć, zaskoczenie. Na pewno nie wystarczy rozkleić plakatów. Na pewno nie wystarczy zamieścić zaproszenia na stronie internetowej, bo mamy stronę internetową, czy drogą mailową. Potrzebne są jeszcze bezpośrednie kontakty z sąsiadów, którzy ze sobą rozmawiają, którzy się spotykają. Dzień dobry, a wie pani, a tak, tak, otrzymała mail, ale czy przyjdzie pani, czy pan będzie, czy dzieci ze sobą zabierze. Więc tego rodzaju bezpośrednie kontakty dopiero dają zdecydowanie większą gwarancję na to, że zaproszenie będzie skuteczne. Jeżeli chodzi o plakaty, to korzystamy z pomysłów i wsparcia ze strony Centrum Wspierania Aktywności Lokalnych. Współpracujemy od lat z tą organizacją. Oni zasilają nas w takie pakiety startowe, na które składają się jakieś drobne upominki czy ozdoby, które dzieci później wieszają na choince podczas wspólnego strojenia choinki. Zasilają nas również w szablon plakatu, który można wypełnić odręcznie przy pomocy pisaków, które też dostarczają. Można również to obrobić komputerowo. Program jest dosyć ambitny. Kolędowanie z uczniami gimnazjum, z którym się przyjaźnimy od lat, to gimnazjum imienia Kieślowskiego. Obecnie już po reformie jest także technikum kinematograficzno-komputerowe. Później jest dzielenie się chlebem własnego wypieku, barszczem, świątecznymi wypiekami, tym wszystkim, co przygotują sąsiedzi, którzy się schodzą na to święto. Oczywiście przyprowadzają ze sobą dzieci. Dzieci też stroją w tym czasie choinkę. Bardzo im się to podoba. Pamiętam swojego wnuka, który przyszedł pierwszy raz i wspominał długo potem, jak to było z tym wspólnym strojeniem choinki z innymi dziećmi. I jeszcze jedna ważna rzecz. Staje się to tradycją, czyli sporządzanie łańcucha życzeń. Kleimy z poszczególnych kolorowych pasków kolejne ogniwa łańcucha, na których wypisujemy swoje życzenia, a ten łańcuch później wieszamy na choince. Te życzenia spisujemy i potem weryfikujemy, które z życzeń się spełniło. Ja myślę, że po prostu ludzie chcą ze sobą być. Był taki okres przed laty, kiedy spotykaliśmy się jedynie przy stołach rodzinnych, trochę w zamkniętym kręgu. I widzę, że ten obyczaj ulega zmianie na plus, to znaczy, że nie zamykamy się tylko przy stołach, ale wcześniej spotykamy się właśnie w grupach sąsiedzkich, gdzie cieszymy się razem wspólnym takim spotkaniem, kolędowaniem i to dobrze procentuje później. Niektórzy ludzie widzą się na ulicach, mijają się obojętnie, ale po tym, jak się spotkają przy takiej sąsiedzkiej gwiazdce, kiedy mijają się na ulicy, to już się rozpoznają, uśmiechają się, mówią dzień dobry, może nawet zatrzymują się na chwilę i wymieniają uwagi, co tam się dzieje w okolicy, co trzeba jeszcze zmienić na plus. A już konkretne rzeczy i techniki, co zmieniać i jak zmieniać, to jest właśnie budżet partycypacyjny. I na naszej gwiazdce też będziemy zbierać pomysły, bo zbliża się termin składania projektów do budżetu partycypacyjnego. Można coś zaplanować, można namówić sąsiadów, a potem skutecznie przegłosować i mieć na przykład piękny plac zabaw na skwerze, który właśnie realizujemy w tym roku. Jak on to miałby radę dla tych wszystkich, którzy nie mają wokół siebie tak świetnie zorganizowanych sąsiadów, a chcieliby też taką gwiazdkę zorganizować? Od czego powinni zacząć? Jeżeli chodzi o pomysły, jak zacząć, jak to skutecznie przeprowadzić, to dobrze jest skorzystać z adresu www.podwórkowagwiazdka.blogspot.com bez polskich znaków. I tam są adresy i pomysły, programy tych różnych organizacji, które w latach ubiegłych przeprowadzały z sukcesem tego rodzaju wydarzenia. I w tym roku też namawiają się. Można się tam zgłosić, można o coś zapytać, poprosić o pomoc, o poradę albo zainspirować się tym, co już tamci inni zrobili. Jeśli ktoś się do nas zgłosi, to serdecznie zapraszam, chętnie podpowiemy. Ale każdy ma swoje indywidualne doświadczenia, indywidualne możliwości i powinien właśnie odnosić to lokalnie, do swoich sąsiadów, do swojego otoczenia. Bo potrzeby, które są wokół nas, one gwarantują skuteczne zaproszenie sąsiadów do udziału w takim spotkaniu sąsiedzkim. Polecam www.inicjatywysąsiedzkie.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej, Michał Jakubik i Elżbieta Korczyńska. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker,